Fra Rockerborg til Christiansborg. Det er den rejse, som den nu tidligere Hells Angels-rocker Jørn Jynke Nielsen har sat i gang. Den morddømte eks-rocker har dannet partiet Stabilt Demokrati, som skal ud og finde godt 20.000 vælgererklæringer for at kunne stille op til det næste folketingsvalg. Partiet går blandt andet ind for, at Danmark skal stoppe krigsstøtten til Ukraine, give bedre løn til politifolk og fængselsbetjente, og så skal det være slut med at lyve på Christiansborg. Vi spørger i dag, om den pensionerede rocker og Stabilt Demokrati har en chance for nogensinde at kunne stille op til et folketingsvalg. Velkommen til reporterne. Mit navn det er August Stenbroen. Jørn Jynke Nielsen er dømt for drabet på bullshit-præsidenten kaldet Makral under rockerkrigen i 1984. Og efter fire årtier i rockerklubben Hells Angels, så blev Jynke smidt ud i oktober 2020. Derefter har han skrevet en bog og holdt foredrag, og nu leder han sit eget politiske parti, Stabilt Demokrati. Morten Reimer, du er tidligere politisk rådgiver for Venstre og Radikale Venstre. I dag er du selvstændig kommunikationsrådgiver i Reimers Bureau. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Kan Jynke komme i Folketinget? Det er jo sådan en, der er farlig at svare på, fordi om et par år, når han er statsminister, så har du klip liggende med mig, som jeg skal hånes med. Ej, alvorligt talt, det har godt nok lange udsigter. Kan der være nogen fordel i, at han er meget, meget langt væk fra mainstreamen og fra den normale baggrund, som en politiker har? Altså, der er jo altid en fordel i at være et kendt navn, når du stifter et nyt parti. Normalvis så er man jo så kendt for at være politiker, eller i hvert fald være en politisk aktiv person, en debattør. Det er jo oftest nogen, som har været profileret politikere i et parti, som så enten rent personligt eller rent politisk redder sig uklar med deres parti, og derfor stifter et nyt, fordi de mærker, at der er sådan et folkekrav om, at det, de står for, det skal også repræsenteres på Christiansborg. Jynke slår mig ikke som den typiske partistifter, og ikke en, som, det kan være, det er mig, der ikke har holdt ordentligt øje, men måske ikke en, som der har markeret sig særlig meget politisk tidligere. Og du siger, det har lange udsigter for at få ham til Christiansborg. Hvad skyldes det? Altså, hvad er det, der taler imod, at han kan komme derind? Altså, han er dømt for mord, og det er ud fra et kommunikativt synspunkt lidt en klods om foden. Så er det jo også en person, Jynke, som ja, ikke tidligere har markeret sig politisk, men er kendt for noget fra en helt anden verden. Og det kan jo være meget godt. Altså, du kan godt være kendt for alt muligt andet politik, og så stadig blive en dygtig politiker. Måske ikke lige at have været rocker. Og man har jo set folk, der er meget langt fra mainstream. Altså, vi har set Rasmus Paludan, der manglede ikke andet end omkring 7.000 stemmer for at komme over spærregrænsen med stram kurs i 2019. Så det er vel ikke umuligt, når man er, hvad kan man sige, sådan en person, der ikke er den almindelige politiske partistifter? Nej, det er ikke umuligt. Og du kan sige, hvem kunne jeg pege på? Joachim B. Olsen var kendt for at være kuglestøder, men er dog ikke slået nogen ihjel. Og har meget bekendt heller ikke været rocker. Så den baggrund, selvom at det er godt at være en offentlig kendt person, hvis du gerne vil i medierne, jamen så er det måske ikke lige den type kendthed, der er behov for. Og der findes jo personer, som har haft altså lavet kriminalitet, altså der er vel Inger Støjberg havde en rigsretssag imod sig, hun klarede jo strålende. Er der på andre måder en grænse for, hvad det er for noget kriminalitet, man kan slippe afsted med, og så stadigvæk vinde folkets gunst? Ja, altså, du nævner Inger Støjberg, men hendes dom var jo også en, hun formåede at vinde til noget enormt positivt. Der er mange, der ser det som sådan lidt et hædersmærke, at hun er dømt for det her, fordi de mener, at det, hun gjorde, var rigtigt, og det var det rigtige at gøre. Selvom at etablissementet synes, at hun skulle dømmes for det, så er det lige pludselig blevet en positiv ting for hende. Så er der sådan en som Claus Riskær, der jo også har en dom og var relativt tæt på at komme i Folketinget, i hvert fald blev opstillingsberettiget. Og han havde jo ikke en dom for noget, som nogen synes var særligt fedt. Det var noget skatteunddragelse, og det var et kæmpe problem for ham, så et mord vil nok være langt over den grænse, hvor enten ligger. Og hvis vi lige parkerer Jynke et øjeblik og rent faktisk kigger på deres politik, fordi partiet Stabil Demokrati har en hjemmeside, og de har også lavet noget, der minder om et partiprogram. Jeg tænkte, vi kunne dykke ned i nogle af de punkter, der er. Et af de allervigtigste, ja. Det er punktet fred, hvor de mener, at der skal, jeg citerer, etableres våbenhvile mellem Ukraine og Rusland hurtigst muligt, og der skal deeskaleres i forhold til Rusland, Kina og deres allierede. Er der stemmer at hente i det her synspunkt hos befolkningen? Måden, det bliver taget ned på nu, altså med, selvfølgelig med en vis ironisk distance på de sociale medier, det er jo, at der er en her, som måske er lidt på lidt mere positivt stemt over for Putin end de fleste andre. Og det kan der da godt være et par hundrede stemmer på, men det er nok ikke noget, han skal forvente at blive populær på. Men det er jo også, altså der er jo ikke rigtig nogen partier i Folketinget, der taler om den her våbenhvile. De er alle sammen enige om, at vi sender F-16 fly afsted, vi sender tanks afsted. Kan der ikke være et eller andet at hente i, at han har et budskab, som ikke kan fås nogen steder lige nu i Folketinget? Jo, altså det er tit, når man ligesom finder noget, som ingen andre står på, så siger man, her har vi en sag helt for os selv. Med den her og med mange andre ting, så er der ofte en grund til, at ingen andre har taget det standpunkt endnu. Og det er simpelthen fordi, at det er ikke... At man kommer lidt til at lyde som en, der holder med Putin, hvis ikke du holder med Ukraine. Okay, fordi det er vel sådan, at det er vigtigt for et nyt parti at have en mærkesag, som man ikke kan få ikke på klar. Samme måde. Altså, man kan nævne Alternativet med klima, Moderaterne arbejder over midten, kompromilløs udlændingepolitik med Paludan og Udkants Danmark med Danmarksdemokraterne. Men den her fred i Ukraine... Den er simpelthen... Fred i Ukraine, den er alle enige om. Men den fred, som alle er enige om, det er jo en, hvor Ukraine vinder. Altså ikke skal afgive land og ikke skal overgive sig til Rusland. Fred for enhver pris er der ikke ret mange, der vil skrive under på. Under punktet økonomi, der skriver partiet blandt andet, at al krigsstøtte skal omdirigeres til brug for udsatte mennesker i Danmark. Altså ældre, sygdomsramte, børn og unge. Altså det lyder som noget, som Enhedslisten ville mene for et år eller to siden. Mm-hmm. Kunne det ikke tiltale nogen vælgere, der er sure på Enhedslisten for eksempel? Det har jeg sgu lidt svært ved at se andet end et par hundrede mennesker. Så står der i forhold til elektronik, i forhold til børn og unge, at AI, det skal tøjles, og at vi skal have mere kontrol med det. Det rammer vel netop ind i noget, som har en... lyder det ikke fornuftigt? Jeg tror ikke, der er nogen, der vil gå ud og sige, at vi skal ikke tøjle den digitale udvikling. Jeg er lidt svært ved at forstå, hvad det helt præcis betyder, at vi skal tøjle AI. Jeg tror, at digitaliseringsministeren mener, hun er i fuld gang med at finde ud af, hvad AI kan, og hvad det ikke skal bruges til. Der er mange af de her punkter, så nu har jeg lige skimlet dem igennem hurtigt, som er meget, du ved, på overskrifter, og det her er nok en af dem. Mm. Så er der et par overskrifter fra retsvæsen og politi, som han går meget op i. Han mener, at der skal være meget mere forebyggelse, meget mere resocialisering. Det skal vægtes højere end straf. Han vil have længere uddannelse til politifolk, fængselsbetjente og i øvrigt mere i løn til dem. Det er vel, og lige nu har vi jo set for eksempel en bandepakke, hvor det hedder længere straffe. Har det ikke potentiale til at blive noget, det her med resocialisering og forebyggelse? Altså det er jo her, han Jynke har noget at sige, hvor de andre ikke rigtig kan følge med, netop fordi han har været holdstående medlem af Hells Angels, og ikke bare internt, men også udadtil har været synonym med Hells Angels og bandemiljøet, at han vil kunne komme med noget erfaring og noget know-how. Men det kræver jo så, at både politikere og vælgere ligesom køber historien om, at han er omvendt nu. Altså, at han gerne vil hjælpe folk ud af bandekriminalitet, og at han vil bruge sine dårlige erfaringer til noget godt. Så hvis du for eksempel skulle preppe en politiker i en debat mod ham, så ville du også kunne sige... Jamen, det kan jeg da godt forstå, at du vil have lavere straffe til alle dine gamle venner. Altså, han er jo nødt til at, hvis han vil gøre brug af det her, at sige, jamen, jeg har lavet en masse rigtig, rigtig forfærdelige ting i min fortid, men det er min fortid, og nu er mit nye projekt at sørge for, at ingen andre skal tage den vej, som jeg har taget. Men som du siger, han blev smidt ud af Hells Angels, så den bliver jo lidt svær at sælge, som at han har set lyset mere, end at han er blevet smidt ud. Så, hvis jeg forstår det ret. Hvis der er også et af hans punkter, nemlig at det skal være slut med at lyve på Christiansborg. Er det ikke, altså det, jeg gætter på, at det er de fleste nok enige i, men er det ikke meget godt, at der kommer en outsider, som kan, hvad kan man sige, kalde bluffet og ikke gider finde sig i politikersnak længere? Men altså vis mig et parti, der siger, at vi vil gerne have mere løgn på Christiansborg. Den tror jeg er svært. Så du tror, det er svært i praksis? Ja, jeg tror, det er svært at finde nogen, der ikke vil sige, at det mener de selvfølgelig også. Og så er det lidt underligt, at det er en tidligere Hells Angels rocker, der skal ligesom bringe den til tors. Nu står Jynke, og han vil rigtig gerne i Folketinget. Hvad skal han lægge vægt på, hvis han rent faktisk vil vinde befolkningens gunst? Jamen, det kommer jo lidt ud af det blå, det her parti, fordi han jo ikke, du ved, har... Hvad fanden ved jeg, har skrevet debattenlæg, eller været i debatten, eller i... Hvad er 24-7 og snakke om noget politisk. Så man kender ham jo ikke fra en politisk kontekst. Hvis han mener det her alvorligt, så må han jo begynde at fortælle folk lidt om, at han er et politisk menneske, og han mener noget om det samfund, vi lever i. Og det arbejde skal han jo gerne have begyndt på, inden han lancerer et parti, så folk kan ligesom se, når ja, han har faktisk nogle kloge tanker om, hvordan samfundet skulle skrue sammen. Men bedre sent end aldrig. Og begynde på det. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så skulle vi gerne have i programmet inden længe have et interview med manden, så der kan man jo følge med hos os. Indtil da vil jeg godt høre dig, Morten Reimer. Hvor vil du sige, hvis du har skimmet lidt igennem partiprogrammet, hvor ligger det her parti sig, hvis man kigger på den sådan klassiske højre-venstre skala? Jeg tror, at Jynke han sprænger højre-venstre skalaen til atomer. Hvordan det? Jamen, der er jo både noget med nogle meget borgerlige ting. Der er også nogle meget venstreorienterede ting. Jeg tror ikke, at han rigtig passer ind i den klassiske højre-venstre-akse. Og så er der jo en ting, som er svært at komme udenom. Vi har også nævnt et par gange, at Jynke er dømt for mord. Og ifølge grundlovens paragraf 30, så kan folketingsmedlemmer erklære folkevalgte for uværdige til at være medlem af Folketinget. Det kan ske, hvis vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. Tror du, at det var noget, de ville kunne finde på at gøre brug af inde i Folketinget, hvis det nu skulle lykkes mod alle odds og for Jynke at komme i Folketinget? Nu skal han jo først og fremmest indsamle mange tusind vælgererklæringer, og så skal han føre en valgkamp, hvor at mange tusind mennesker har lyst til at stemme på ham efterfølgende. Og så ville det så komme dertil, men jeg kunne da godt forestille mig, at de øvrige folketingspolitikere siger, at det måske ikke lige ham, vi skal have ind i Folketinget. Så du kan godt forestille dig, at de siger nej tak til Jynke og stemmer ham ud igen, selvom befolkningen har valgt ham? Ja, det jeg tror simpelthen ikke, det bliver et issue, men lad os nu se. Morten Reimer, tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, i dag selvstændig kommunikationsrådgiver. Tak fordi du var med i programmet. Det var slet. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen i dag var Alexander Brøndum. Mit navn er August Stenbrun, og vores redaktør hedder Mille Ørsted.